radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Manishma, Benjamin Philips. Baruch Hashem, Godzijdank, alles goed. Alles gaat goed. Oké. Ik zit hier in Jeruzalem en kun je een beetje uitleggen waar we hier zijn? Ja, je bent hier in het Hineni-centrum. Hineni-centrum is onze stichting die allerlei programma's heeft om onze mensen te helpen. Het zij in de gaarkeuken, het zij op geestelijke hulp, het zij overleveren van terreur, van de Holocaust, noem het maar op. Allerlei programma's om mensen te helpen, zowel in het dagelijks leven met hun problemen, met armoede, maar ook om ze dichterbij het woord van de eeuwige te brengen. De naam Hineni is een Bijbelse spraak die je veel tegenkomt. God riep Abraham aan, Mozes aan, en riep hen aan om hun loyaliteit aan hem te bewijzen. Dat was altijd het antwoord: Hineni, hier ben ik eeuwige. Niet alleen fysiek, maar ook om u te dienen. En wij proberen hier de daad bij het woord te voegen. Nou, spreek je Nederlands. Dus dat geeft te denken dat je in Nederland waarschijnlijk bent geboren en opgegroeid. Kun je wat vertellen over je achtergrond? Ik hoorde net al eerder, voordat we dit interview begonnen, over je vader, wat hij heeft meegemaakt. Kun je iets vertellen over de achtergrond, over je roots? Ja, wij zijn al generaties Nederlanders. Ja, geboren, getogen, onder andere in Rotterdam. Vader heeft zijn hele familie verloren, maar ook moeder verloren in de oorlog. Mijn vader heeft in 1942 vanuit Westerbork op transport gesteld naar Auschwitz toe. En heeft zijn hele familie verloren op één broer na de oorlog teruggekomen. Heeft een nieuw leven moeten bouwen. Heeft toch weer het wonder gekregen dat hij weer kinderen heeft kunnen krijgen. Daar ben ik uit voortgekomen, tweede generatie Holocaust overlevende. Want de eerste vrouw van van je vader, of is die later hertrouwd? Nee, mijn moeder is godzijdank mijn vaders eerste vrouw, dus hij heeft het verlies van een vrouw of kinderen niet mee hoeven te maken. Hij was een jongen van een jaar of 17, 18 toen die het kamp inging. Ongetrouwd. Nou heb ik wel eens mensen op bezoek gehad, onder andere, ik ben even de naam kwijt, een man die een boek heeft geschreven over de tweede generatie van mensen die de Holocaust hebben overleefd. Wat een gevolgen dat heeft gehad voor de generatie. En wij kennen ze als derde generatie met alle gevolgen. Kun je iets vertellen over wat het jou heeft gedaan of gevormd? Of, ik weet bijvoorbeeld, ik zeg het maar gewoon, dat er heel veel scheidingen zijn geweest van mensen die gewoon door hun achtergrond, alles wat ze hebben meegemaakt of de ouders hebben meegemaakt, het niet kunnen praten erover. Wat heeft dat voor jou allemaal betekend in jouw leven? Ja, ik denk, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een lijden aan enige psychologische of andere vormen van tweede generatie symptomen, eigenlijk totdat ik zelf kinderen kreeg. Behoudens dan dat mijn ervaring op de middelbare school, toen ik dus voor het eerst in de middelbare school onder de douche stond met allemaal andere klasgenoten na de sportles, ze zagen dat ik een besnijdenis had en het gelijk tot stand werd gebracht dat ik Jood was, waardoor ze mij toch anders klassificeerden dan de rest van de school. Ik werd daar erg door gediscrimineerd. En ik wilde mijn ouders dus niet vertellen dat hun zoon op school werd gediscrimineerd omdat hij Jood was. Ik wilde dat hun dat leed niet aandoen. En ik had ook zoiets van, ja, als mijn vader al die kampen heeft overleefd, ja, dan zal ik toch op een paar honderd, die paar honderd leerlingen die mij dagelijks op het hoofd zitten, toch ook wel kunnen overleven. En ik had zoiets van, ja, ik ga die strijd aan met mijn leerlingen en ik geef niet op. En dat heeft mijn karakter wel gevormd als iemand die sterker werd ook in zijn geloof daardoor. Ik was natuurlijk wel vrij geassimileerd. En door de niet-Joodse mensen om me heen die zeiden van, ja, maar jij bent Jood, ben ik me ook meer gaan verdiepen in, ja, wat houdt dat dan in? Waarvoor zien ze mij nu in één keer anders als vroeger? Toen ik geen Jood was in hun ogen, wisten ze niet beter. En dan was ik een van hen. En nu ze hebben gehoord dat ik Jood ben, nu ben ik één keer anders. En ik ben dus ook meer de Bijbel daardoor gaan bestuderen. En ben alleen maar sterker geworden in mijn roots. En dan later kwamen ze toch, oh ja, jij Jood. Ik zei, ja, ik ben Jood. En weet je wat dat is? Ik weet wie mijn voorouders waren. En door de profeten weet ik ook wat mijn toekomst is. Weet je wie jij eigenlijk bent, wie jouw voorouders waren? Weet je wat jouw toekomst is? Ik zie het alleen maar als een privilege. Jij ziet het als negatief, maar ik zie het alleen maar als een verrijking dat ik nu weet dat ik Gods onderdeel van Gods volk ben. Wat mij een verleden geeft, maar ook een heden geeft. En jij, wie ben jij? Je weet niets van je verleden en ook niets van je toekomst. Was jij de enige thuis die zo was? Of hoe bijvoorbeeld, ja, je vader? Nee, maar ja, goed, in die vorm. Ik was de enige thuis die op school zat met deze confrontatie. Ja, ik wilde mijn ouders dat niet vertellen. Mijn ouders waren wel mensen die heel erg gebonden waren, ook in Israël. Het beleiden van de Mozeswetten werd door de jaren heen steeds sterker binnen het gezin. En uiteindelijk waren we allemaal weer praktiserende Joden. Heb je ook hele negatieve ervaring gehad toen ze erachter kwamen dat je Joods was? Nou ja, goed, laten we eerlijk wezen. In een school met 550 leerlingen, in de tijd dat je 13 tot 16 jaar bent, wil je allemaal natuurlijk naar boven. Je wil populair zijn, je wil erbij horen. En de beste manier om erbij te horen is als iemand anders naar beneden drukt. Dus ik was vaak de underdog. En de underdog ging ook wel eens gepaard met fysieke aangelegenheden. En ik heb me op jonge leeftijd ook vechtsporten moeten aanleren om soms talen te houden in de klas. Als je dan kijkt, je wordt ouder, je gaat van school af, je gaat werken. Heb je ook het gevoel gehad dat je gevormd heeft, ook in, want je bent zakenman later geworden? Ja, absoluut. Dat heeft me ook heel sterk gevormd. Vooral in het nemen van beslissingen, het aangaan van risico's enzovoort enzovoort. Dat heeft me zeker gevormd. Maar wat het ook heeft bevestigd voor mij, is dat ik vroeg of laat toch wist dat ik weer terug wilde gaan naar het land van mijn voorouders. Dat het Nederland waar ik in geboren en getogen ben, mij eigenlijk toch verwierp voor mijn afkomst. Waardoor ik ook sterker ben gaan zoeken naar een connectie met waar ik thuis hoor. Want ik was wel op en top een Nederlander in gevoel. Maar het Nederland, ja, verwierp mij. En dat heeft mij toch ook wel doen realiseren. Dat mijn toekomstbestemming misschien toch anders is dan ik dacht. En wanneer heb je ongeveer besloten om voor jezelf, nu ga ik naar Israël, en is dat ook gelijk gebeurd of heeft dat nog heel wat jaren geduurd? Want volgens mij heb je een aardig bedrijf opgebouwd in Nederland. Ik heb een behoorlijk bedrijf opgebouwd in Nederland. Ik heb niets besloten. Alles is gepland door de Eeuwige. Ik had een behoorlijk goed bedrijf. Ik had een rijk leven in Nederland. En er is zoiets als van alles hebben en toch niet helemaal tevreden zijn. En dat was toepasselijk op mij. Ik had echt alles. Een goed bedrijf, goed sociaal leven, rijk leven. Toch miste ik iets. Er was een stukje dieptegang dat ik miste. Een stukje doel in je leven dat verder ging als alleen maar jezelf verrijken. En dat kwam eigenlijk meer tot uiting toen mijn vader, enige broer die het kamp heeft overleefd, die niet getrouwd was met een niet-Joodse vrouw, kwam te overlijden in de periode dat de eerste golfoorlog gaande was. En ik zag toen hoe Israël onder beschutting lag van de vijanden. Ik voelde me schuldig dat ik zo comfortabel in Nederland was en mijn broeders onder vuur lagen. En toen mijn vaders broer kwam te overlijden in diezelfde periode en zijn kinderen niet Joods waren, het Kaddisch gebied, het gebed voor de dood niet kon zeggen, toen knapte er iets in mij. Zoiets van, ja, dan kan je een goede zaak hebben. Je kan alles hebben wat je wilt, maar als je uiteindelijk geen Joodse leven hebt, je geen Joodse kinderen hebt en een Joodse vrouw hebt, en je eigen kinderen dus niets na de dood van jou verder kunnen doen op deze aarde ten gunste van jouw ziel, dan heb je toch iets gemist. Dan is het leven niet compleet. En dat was een daadwerkelijke eye-opener. 1991 hebben we dan, ja, volgens mij. Ja, ja, precies. En in die periode, 1991, 1992, dat ging dat knagen aan mij. En toen kwam er iemand die op datzelfde moment een bedrijf wilde kopen. En ik trok mijn mond open, spontaan. En voordat ik het wist, was ik mijn bedrijf kwijt. En achteraf gezien, ja, zijn er allemaal dingen nog meer gebeurd. Waar ik zeg van, ja, God heeft dat voorbestemd. Dat is niet mijn beslissing geweest. Ik ben op vakantie naar Israël gegaan, bijvoorbeeld. Omdat ik geen bedrijf meer had. En om de laatste dag van mijn vakantie kwam ik aan in Jeruzalem. Ik kende Jeruzalem helemaal niet zo goed. Ik vroeg aan de buschauffeur, joh, ik wil het centrum bezoeken van deze moderne stad. Hij zegt, nou, pak bus nummer 1, die heeft een specifieke stop in het centrum. Pak de bus nummer 1 en die gaat dan via de Meir Shrim, die ultra-orthodoxe wijk, gaat hij dan de stad in. En ik zat daar en ik zag al die vrome Joden. En ik kreeg een keer een heel, heel emotioneel gevoel. Van thuiskomen, maar ook zoiets van, zouden mijn opa en oma, en mijn ooms en tantes er zo hebben uitgezien? Zouden mijn neefjes en nichtjes er zo hebben uitgezien? Ik begon hele emotionele gevoelens te krijgen over mijn Joodse familie die ik nooit heb gekend. Met die emoties ben ik in gedachten geraakt. En dan zei de buschauffeur tegen mij, meneer, spijt me, maar het is het eindpunt, u moet uitstappen. En de laatste bushalte van bus nummer 1, dat is de Klaagmuur. Dus ik stapte uit, met al die emoties. En een keer sta ik voor die muur. Dat weer een hele andere vorm van emoties creëert. Kortom, ik ben nooit weggegaan. Geen beslissing genomen. Maar God heeft het allemaal op mijn pad neergezet. En ik heb gehandeld naar wat Hij op mijn weg heeft neergezet. En daar gehoor aan gegeven. En zodoende ben ik blijven hangen. En ben ik thuisgekomen, fysiek en geestelijk. Wist je, toen je besloot, of ervoor van, ik moet nu naar Israël, ik ben thuisgekomen, had je ook het heel duidelijk van, Jeruzalem is de stad waar ik moet wonen? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Maar ik zag duidelijk het verschil tussen Israël en Jeruzalem. Dat verschil kon ik duidelijk hier echt voelen. En daar heb ik ook gehoor aan gegeven. Ik ben hier blijven hangen en zodoende ben ik ook weer in het bedrijfsleven terechtgekomen. Maar ik zag ook de armoede en ik ben uiteindelijk onbehaald met me ingezet van mijn medemens hier. En ja, als je dat helemaal gaat doen, komt er geen einde aan. En ik kwam op pad een hoop mensen tegen die het moeilijk hadden. Ik heb mijn zakelijke kennis en ervaringen gebruikt om stichtingen te helpen. En zodoende is ook een ene ontstaan. En dus wederom weer, ik heb niets besloten. Ik ben geen wijs man geweest. Ik heb alleen met mijn hart gereageerd op de dingen die God op mijn weg heeft neergezet. En ik denk dat ieder mens dat heeft. Ieder mens krijgt een kans om te handelen naar datgene wat God op zijn weg zet. En ik denk dat ieder mens daar zelf mee om moet gaan. Zoals hij denkt dat hij dat het beste kan invullen. Kriebelt het niet af en toe nog? Dat je met het zakenbloed wat je hebt om toch weer iets op te pakken in het zakenwereldje? Nee, want het runnen van deze stichting, dat is een en al business. Ik bedoel, we hebben een gaarkeuken hier waar we 300-400 maaltijden per dag doen. Nou, dat is gewoon het runnen van een bedrijf. Ja, de distributie van alle andere programma's, hulpdiensten. Ik denk dat juist mijn ervaring in het bedrijfsleven is geweest wat het succes is geworden van deze stichting die ik heb kunnen toepassen samen met de kennis die ik heb opgedaan uit Gods woord. Nou is deze organisatie Hineni natuurlijk eigenlijk heel erg bekend geworden. Onder andere door het de koor wat zo optreedt. Het Hineni of het Holland Koor. En je hebt ook het Hineni Koor, hè? Nee, het is Hineni Orchestra. Orchestra. Oké, ik heb wat cd's op de radio van het. Maar ook bij Christenen voor Israël. Ik heb wel eens gedacht, is Hineni niet van Christenen voor Israël? Maar jij hebt inmiddels een netwerk, begrijp ik, over de hele wereld. Ik ben niet van Christenen voor Israël, maar wel voor Christenen voor Israël. Ik heb daar een sterke band mee. Ik denk dat de samenwerking tussen Christenen voor Israël en Hineni geënt is op een heel sterk begrip wederzijds. Mede ook omdat ik een Nederlander ben, die is opgegroeid in Nederland en ook de manier van christelijk denken kan verklaren, ook naar Israëliërs toe. Maar ook omdat ik als Jood misschien beter het gevoel en ook de Joodse manier van denken kan uitleggen naar christenen toe. Om nog eens een keer duidelijk te kunnen bewijzen hoeveel wij bijbelgetrouwe christenen, bijbelgetrouwe Joden, sorry, en christenen, hoe we gemeen hebben. En hoe we over de jaren zoveel hebben verspild over datgene dat we denken dat ons scheidt. Dat is zo zonde geweest, want er is veel meer wat ons bindt. En ik denk dat ook in de toekomst dat zal bewijzen dat bijbelgetrouwe Joden en bijbelgetrouwe christenen door de vijanden uiteindelijk als één worden gezien. Dat zien we nu al in de regio. Het enige land waar christenen daadwerkelijk het christendom kunnen uitoefenen in alle vrijheid is Israël. En de rest van deze regio is het al überhaupt onmogelijk. En ik denk dat dat zich verder zal verspreiden over de hele wereld. Ik denk dat ook ware bijbelgetrouwe christenen uiteindelijk hun steun zullen vinden samen met het Joodse volk en andersom. Ja. Ik heb toch nog even een vraag over jouw Jood zijn. Want je bent hier gekomen. Je hebt natuurlijk een achtergrond, toch een beetje een seculiere achtergrond gehad in eerste instantie, denk ik, thuis. Heel vroeger. Dan kom je hier, maar hier heb je natuurlijk zoveel stroming in het Jodendom qua beleving, laat ik het zo zeggen. Die heeft. Heb jij speciaal iets opgepakt? Waar moet ik jou plaatsen? Of is dat al een hele verkeerde vraag? Nee, het is geen verkeerde vraag, want dat is de algemene manier van denken. Ik denk dat je mij kan plaatsen in, dat noemen we modern orthodox. Dus gewoon een orthodoxe jongen, maar die wel in deze moderne wereld leeft. Maar ik denk dat het algemene beeld wat men over Israël toch wel verkeerd is. Men kijkt altijd naar die 10% ultra-orthodoxe. En dan denkt men dat de rest van Israël dan seculier is. En dat is absoluut niet zo. Ik denk dat de meerderheid, dan heb ik het over 70% van de Joodse bevolking, gelooft. 70-80% van de Joden ook traditioneel zijn. Ja, ze houden zich niet volledig aan de wet. Ja, maar dat zal ook niet gebeuren tot de Messias komt. Maar als je naar de dadelijkse dingen kijkt, zoals geboorte. Ja, na 8 dagen krijgt de zoon de brit. En de kinderen krijgen we 13 jaar de bar mitzwa. En met Pesach wordt er toch iets speciaal gedaan. Met Yom Kippur wordt er toch ook weer anders gedaan dan de rest van het jaar. Ik kan bijna zeggen, 80% van het Joodse volk heeft een bepaalde vorm van connectie tot de eeuwige. En gelooft. Ja, er zijn er bij die ultra-orthodox zijn. En daar kijkt men altijd naar. Maar die andere 70-80% zijn daadwerkelijk gelovige Joden die op hun manier hun relatie met God invullen. Wat zie jij de verschillen tussen bijvoorbeeld jouw beleving, zoals jij je geloof praktiseert, en bijvoorbeeld met de ultra-orthodoxe? Waarin moet ik die verschillen zien? Nou, als je de echt ultra-orthodoxe neemt, het grote verschil is eigenlijk dat zij Israël niet erkennen als iets dat door God tot stand is gekomen, maar door mens handelen. En dat is het enige conflict eigenlijk. Dat houdt dus in dat het niet zo meer gaat om het beleiden van de 613 wetten, want daar zijn we al gewoon één in. Maar meer over de staat zelf. Is deze staat nou iets wat tot stand is gekomen met Gods wil? Of is deze staat tot stand gekomen tegen Gods wil? Dat is eigenlijk het enige grote verschil. Nou, kijk, wij kijken ook naar de buitenkant. Vaak krijg je niet de kans om goed te praten, hoewel ik de mogelijkheid wel heb gehad. Maar jij ziet er als een westerse man uit. Maar je ziet natuurlijk hier de ultra-orthodoxen natuurlijk wel echt gekleed uit. Zeer zwaar. En dan zie je de verschillen met de hoeden. Dat, je weet, die horen bij die groepering. Chassidisch, Askenazisch of zo. Daar zie je natuurlijk verschillen. Maar als ik bijvoorbeeld het licht aandoen op de Sabbat. Ja, dat zeg ik ook. Je haalt nu even culturele aspecten aan. Ja. Want dat zijn typere culturele aspecten als erfgoed. Maar niet in het handelen van de 613 wetten. Mij zal je geen licht op zien doen op Shabbat. Je zal mij ook geen hotel door zien lopen die elektrisch open gaat. Ik hou mij volledig aan de 613 wetten, zover ik kan. Ja, zoals een ultra-orthodoxe Jood dat in principe ook zou doen. Daarvoor zeg ik ook. De grenzen liggen soms zo'n ietsje verder bij de ultra-orthodoxen die over het uitvoeren van de wetten. Maar in principe zijn we het helemaal met elkaar eens. Behoudens dan, ja, is Israël iets wat door de mensen tot stand is gekomen, tegen Gods wil of met Gods wil. En daar heb je binnen de orthodoxe stromingen ook verschillen in. Er zijn erbij die dat accepteren dat het ook wel met Gods hulp is gekomen. Ik denk de merendeel daar ook wel in begint te geloven. En een kleine minderheid die daar nog steeds anders over denkt. Dus ik denk dat het niet zo, dat die verschillen allemaal niet zo groot zijn. Als dat de mensen het graag willen doen afbeelden in de media of in de literatuur. Nou, ik vind het interessant, want ik dacht eerlijk gezegd dat dat toch wel meer was dan alleen maar de staat Israël. Dus in die zin heb ik nu ook wat geleerd, want ik wist dat helemaal niet. Maar één belangrijk ding is natuurlijk liefdadigheidswerk. En daar ben jij natuurlijk nu mee bezig. Er komen hier heel veel mensen. Wat voor soort mensen kloppen bij jullie aan? Je komt hier daadwerkelijk van alles tegen. Maar we hebben ook verschillende projecten. Als je nou even alleen het gaarkeukenproject neemt, daar hebben we twee verschillende manieren van de mensen dienen. Allereerst hebben we heel veel projecten voor jongeren, kansarme jongeren, die toch een toekomstverandering nodig hebben wat ze thuis niet meekrijgen. Dus we hebben allerlei vormen van therapie, zoals kunsttherapie, danstherapie, muziektherapie. Waarin we de maaltijd centraal stellen en ook proberen het woord van de eeuwige een beetje binnen te brengen. Als ik nog even op die kansarme jongeren. Wat zijn dat voor jongeren en wat is hun achtergrond? Hoe komt het dat hun kansarm zijn? Want je zou zeggen, elk kind gaat naar school en heeft toch een opleidingsmogelijkheid. Of zit dat hier anders dan bijvoorbeeld Nederland? Nou, je hebt natuurlijk in iedere maatschappij natuurlijk ook de sloppenwijken. En een jongen die opgroeit in een wijk waar veel drugsdelicten zijn en geweldsdaden zijn, waarin de vader en moeder verslavingsproblemen hebben. Zo'n kind staat bloot aan een hele andere manier van leven als een kind opgroeit in een wat rijkere buurt, waarin de ouders ook de kinderen meer stimuleren om te studeren en de toekomst als serieus te nemen, ten opzichte van ouders die de hele dag bezig zijn om geld te zamelen omdat ze een verslavingsprobleem hebben. Zijn er veel verslaafden hier zo in Jeruzalem bijvoorbeeld? Ja, je hebt wel degelijk mensen met verslavingsproblemen en seksuele delicten enzovoort. Ja, natuurlijk heb je dat. Dat heb je in iedere maatschappij. Waarom niet in Israël? Nou, ik vraag het bewust even om de luisteraars te laten horen dat het allemaal niet zo romantisch is hier zo. Absoluut niet. Ik kan bijna zeggen, Israël is juist een land doordat er zoveel mensen hier komen uit zoveel verschillende culturen die hier de strijd aan moeten gaan om te overleven. Vaak uit arme landen, Ethiopië bijvoorbeeld, maar ook uit Rusland, waar de opleidingen heel anders lagen. Bijvoorbeeld als Nederland en Duitsland en Frankrijk en Amerika. En bijvoorbeeld de Ethiopische mensen die een hele cultuur- en ontwikkelingssprong moeten maken van misschien wel 1000 jaar. Om die staande te houden hier als ze aankomen. Ik bedoel, een hoop mensen kwamen hier aan, die wisten niet eens wat elektriciteit waren en water uit een kraan. Die kwamen uit een dorp in het midden van Ethiopië waar ze het water uit de grond haalden met een waterput enzovoort. Dus ja, die kinderen zijn ook heel erg belast. Want het zijn vaak de kinderen die voor die vaders en moeders de taken op moeten nemen die normaal de ouders op zich nemen. Die voor de ouders in de bres moeten springen met bureaucratische aangelegenheden. Het invullen van papieren, discussiëren met overheidsinstanties om een recht te krijgen. Het is precies andersom. De kinderen krijgen de druk en de verantwoordelijkheid die normaal de ouders liggen. Je kan een hele boek over schrijven hoe kinderen jeugd is verknoeid eigenlijk omdat de ouders door hun, alia-problemen zoveel op de kinderen hebben neergelegd, omdat ze beter Hebreeuws spreken, het systeem beter kennen, omdat ze hier zijn opgegroeid. Ervaar je een speciale roeping ook om dit soort jongeren te helpen? Alles is bij mij een roeping. Niets gespecialiseerd. Alles wat op mijn pad komt zie ik als iets dat de eeuwige heeft neergezet, als iets waar ik iets mee moet doen. Dus nee zeggen, dat is een probleem voor jou? Ja. Dat heb ik ook in mijn gaarkeuken zelf. Naar de oudjes kijk die hier komen. In de keuken komen iedere dag meer dan 100 mensen, waarvan 70% in de levenscategorie zit van 70 tot 90 jaar. Vele van hen zijn Holocaust-overlevende, oorlogsveteranen. En ik kan me niet voorstellen dat die mensen nou nog een keer de oorlog te hebben meegemaakt. En misschien sommigen in de rij hebben gestaan tijdens de oorlog. Nu op die leeftijd van 70, 80, 90 jaar weer in de rij moeten gestaan voor een hap eten. Ik moet naar mijn ouders soms denken als ik die mensen zie. Ik denk van, god, hebben mijn ouders dan uiteindelijk het na de oorlog toch nog goed gehad dat ze zichzelf kunnen bedruipen op deze leeftijd. En dan zie ik een man hier staan die hele verhalen kan vertellen als iemand die de oorlog heeft overleefd. Hoe die in het ghetto heeft gezeten, hoe die met de partizanen heeft meegevochten. Hoe die hele leven heeft gevochten en uiteindelijk op 90-jarige leeftijd bij ons in de keuken moet omstaan voor een maaltijd. In een interest. Nou, is het geweldig werk wat je hier doet, maar dat kost geld. En daar is geld voor nodig. Nou komt er heel veel geld vanuit het buitenland. Maar is er bijvoorbeeld uit Israël, komt daar ook geld? Als je in Israël geld wil inzamelen, dat is dat meeste van overheid en regering. Dat gaat vaak met een heleboel bureaucratische aangelegenheden. En er komt ook een stukje politiek naar voren toe. En omdat wij dus een organisatie zijn waarbij sociaal, maatschappelijk werk en geestelijk werk verbonden met elkaar zijn. Ja, zijn we een beetje een problematisch geval voor al die instanties. Want ja, of je krijgt geld voor sociaal werk of voor geestelijk werk, maar het ligt niet bij elkaar. Allemaal een beetje moeilijk. En ook omdat wij toch een heleboel steun altijd van het begin hebben gekregen vanuit het buitenland. Ja, zijn wij uiteindelijk vanuit onze geestelijke manier van denken ja, toch altijd een beetje meer blijven hangen vanuit de steun vanuit mensen die een goede daad willen doen. En God heeft ons al die mensen gestuurd. En ja, dat schijnt toch beter te werken. Omdat het ook een vorm geeft van binding. Vooral vanuit de christelijke wereld. Er zijn een heleboel mensen die ons steunen. Maar ook naar ons toe komen om mee te draaien in de keuken. En Israël van binnenuit kunnen ervaren. En bij ons ook Israël kunnen ontdekken en Jodendom kunnen ontdekken. En ik denk dat het prachtig is van onze organisatie. Dat er zoveel christenen zijn die ons niet steunen. Alleen financieel, maar ook daadwerkelijk komen om mee te draaien. Die kunnen dan ook zien hoe we Gods wetten toepassen in de keuken. Kunnen een beetje Hebreeuws leren de mensen kennen en de problemen. Israël van een hele andere manier zien dan vanuit een, laat maar zeggen, een pelgrimstocht. Zijn er ook mensen die hier komen helpen? Vrijwilligers die geschokt zijn over wat ze zien aan armoede, die eigenlijk nooit gerealiseerd hebben? Of heb je dat nog niet meegemaakt? Ja, ik zie een heleboel mensen die zeggen van ja. We zijn verbaasd toch wel hoeveel mensen hier komen. En vooral hoeveel oudere mensen hier komen. En ik zie ook een heleboel van hen dat ze geraakt zijn door de dankbaarheid. Die de mensen tonen na het eten hier. Veel mensen zeggen, God, de mensen zijn altijd zo dankbaar. Dat valt de mensen op. Maar zeker weten is het toch wel chockerend voor een hoop mensen hier. Om zoveel oudere mensen te zien die iedere dag toch een 35, 40 minuten met openbaar vervoer heen reizen en terugreizen om hier een maaltijd te halen. Kost dat geld trouwens, dat reizen voor hen, of is dat vrij? Het is vrij goedkoop, maar voor sommigen is het met een pensioenkaart bijna voor niets. Maar als je 85 jaar bent, of je bent 80 jaar, je moet in een stad als Jeruzalem, waar het soms de temperaturen oplopen tot 35, 40 graden, ja, je huis uit, de trappen op, trappen af, de bus in, de bus uit, de straat op enzovoort. Dat is een hele onderneming, hoor. דרכך אלוקנו להאריך אפיך לרעים ולטובים ותהילתך למענך Nou zijn mensen natuurlijk, oudere mensen ook vaak eenzaam, omdat iedereen overleden is. Doe je daar ook wat dat je zegt opvang of een soort dat je met mensen bezig bent of dat ze hier een tijdje kunnen zijn? Of is het echt eten en dan binnen en weer wegwezen? Ja, ik denk dat een hoop mensen ook deze maaltijd gebruiken als een structuur van de dag. Dat ze toch iets hebben om naartoe te leven, dat ze ook andere mensen spreken en ze zien hier ook, laat maar zeggen, lotgenoten, leeftijdgenoten, landgenoten. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is wat de mensen motiveert om iedere keer die lange reis weer te ondernemen. Je doet buiten de gaarkeuken, doe je nog meer? Je had het net over therapie voor kansarme jongeren. Wat heb je nog meer hier zo? Ja, we doen veel voor de overlevenden van terreur. Weeskinderen doen we veel mee, vooral uit het zuiden. We krijgen zoveel dingen op ons weg waar we iedere keer weer proberen in te vullen. Vooral ook tijdens de tijd van conflicten. Daar doen we heel veel aan humanitaire hulp. En dan blijven we met die mensen ook in contact. Want je ziet dat er in het zuiden van Israël een heleboel arme gezinnen zijn. Ook waar we proberen wat steun te geven. Ja, mijn probleem eigenlijk is ook dat in de keuken we zoveel maaltijden per dag tekort komen. We komen per dag wel 300-400 maaltijden tekort. En er zijn zoveel mensen die toch graag ook vooral met de Shabbat ons een beroep doen vanuit het zuiden van Israël. Van nou, we hebben het niet de hele week nodig. We redden ons wel gedurende de week. Maar voor Shabbat hebben we echt iets extra's nodig. Kan je ons wel wat vis en wat vlees en wat kip en wat dat geven? En ik heb het niet. Ik heb het niet. Het doet me zo'n pijn om tegen die mensen nee te moeten zeggen. Dat doet me echt pijn. Ik heb daar zelf wel eens emotioneel probleem mee. Dat ik soms op de stoel van God moet gaan zitten en zeggen van ja, zij krijgen wel en zij krijgen niet. Ik vind het heel erg bezwaarlijk. Het is een kwestie van geld. Ja. Maar dan gaan we naar kijken of we daar wat aan kunnen doen. Om ook wat daadwerkelijk te doen met Radio Israël. Je hebt hier ook het Anne Frank tentoonstelling. Is dat er nog of niet? Ja, dat is er nog. Absoluut. Dat is een belangrijke tentoonstelling voor ons. Omdat het vooral naar onze jongeren toe een hele belangrijke hulpmiddel is. Om die jongeren die dus ook opstandig zijn en niet altijd Gods woord willen naleven, te confronteren met de waarheid, maar niet vanuit een autoriteit, maar het verhaal van Anna laten zien, de manier waarop ze is opgegroeid en onderdijks haar boek schrijft, dan zeggen ze allemaal na het zien van die film, oh wat indrukwekkend, na het zien van die expositie zeggen ze, oh ze heeft zoveel gemeen met ons, hoe heeft ze het allemaal vol kunnen houden, en dan pakken wij juist die teksten uit het boek waar velen overheen lezen en zeggen ze, kijk maar hoe Anna daarover schrijft, en dan zijn de jongeren verbaasd hoe vaak ze toch nog over God schrijft en hoe ze vaak nog de Bijbel erbij haalt. En dan zeggen ze, wauw. En dan zeggen ze, kijk, dat was Anne. Anne zegt het heel duidelijk. Hoe ze het omschrijft. In een paar zinnen. En dan kunnen we die jongeren zeggen, kijk, als je echt wil weten waar Anne dus de kracht vandaan haalt. Dan moet je niet echt alleen het boek van Anne lezen, maar eigenlijk de Bijbel. Als ik denk aan het Anne Frankhuis in Amsterdam, dan vind ik dat één groot commercieel iets. Ik heb niet zo'n klik met het Anne Frankhuis persoonlijk. Wat is nou het verschil tussen hier en tussen Amsterdam? Ik denk dat het verschil is dat wij teksten uit het boek halen die je ook zo in de Bijbel terug zou kunnen vinden. Waarin Anne ook op een bepaald moment zegt, ja, wie heeft ons anders gemaakt dan anderen? Waarin ze zegt, wie heeft het toegelaten dat wij zo moeten lijden? En dan zegt ze gelijk als antwoord, het is de eeuwige geweest die ons heeft gemaakt zoals we zijn. En als na al dit lijden en na de oorlog er nog Joden over zullen zijn... dan zullen wij als Joden misschien niet meer zijn als een vervloekt volk, maar als een voorbeeld kunnen dienen. En misschien dat dan de wereld en alle mensen daarin, ja, iets van ons geloof kunnen leren. Over goedheid en over God. Dat haalt ze allemaal aan. Ze haalt een paar keer dingen aan over God, waar de mensen overheen leven. Ze zegt heel duidelijk, ja, mensen die, ik zal hem letterlijk citeren, ja. Mensen die een geloof hebben, moeten blij zijn. Want niet iedereen heeft de gave om te kunnen geloven in hemelse dingen. Ja, soms denk ik dat de eeuwen probeert te testen, ja, nu en in de toekomst, ja, om een goed mens te worden. Ja, en daar word ik uiteindelijk alleen maar sterker van. Ze zegt heel duidelijk, ja, wie heeft ons anders gemaakt dan anderen, ja, andere mensen in deze wereld? Wie heeft de toelaten gelaten dat we zo moeten lijden tot vandaag de dag? Het is God geweest die ons heeft gemaakt zoals we zijn, en dat zal God ons zijn die ons weer op zal tillen. En als na al dit lijden er nog Joden over zullen zijn, dan zullen we in plaats van vervloekt volk weer als een voorbeeld kunnen dienen. En misschien kan ons geloof, ja, daar de mensen in de wereld over goedheid leren. En zoveel andere teksten heeft ze waar we overheen lezen. Heb jij, als je dit leest, ook bij jou de herinneringen wat alles met jouw familie is overkomen? Dat je dat echt ervaart? Ja, absoluut. Absoluut, tuurlijk. Tuurlijk. En heel bijzonder. Ze zegt ook bijvoorbeeld, ja, wat een christen doet, is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar wat een jood doet, wordt de verantwoordelijkheid van alle joden. Nou, dat zie ik vandaag aan de dag ook terug, vooral met de staat Israël. Ja, wat alle landen doen, ja, dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid voor dat land. Maar wat Israël doet, ja, dat wordt eigenlijk de verantwoordelijkheid van alle joden. En dat zie je ook. Hè. Alle joden in de wereld worden aangesproken over wat er in Israël gebeurt. Of ze er nou wel mee te maken hebben, niet mee te maken. Het maakt allemaal niet uit. Als je jood bent, word je automatisch verantwoordelijk gehouden voor wat Israël doet. Nou hebben we de afgelopen dagen hier natuurlijk het een en ander meegemaakt in Jeruzalem en in Israël. Hoe ervaar je dat zelf? Ja, dat is natuurlijk heel erg in en in triest. Dat wij Joodse mensen in onze eigen hoofdstad niet vrij kunnen rondlopen. Dat iedere persoon, of het nou een moslim is, of een christen, of een persoon van welke religie dan ook, overal vrij kan rondlopen. Maar wij als Joden in bepaalde gebieden, door mensen die hier wonen, ons het leven onmogelijk maken. En dat is iets wat niets te maken heeft met land voor vrede. Maar dat is puur omdat het religieus gezien niet tolerabel is dat er iets anders is dan islam. Nou ben ik zelf, was ik echt heel geschokt. Ook echt aangeslagen daardoor. Ook omdat je het beeld ziet. Bijvoorbeeld de ouders die vermoord worden in die auto. En 4 kinderen over. En natuurlijk in de oude stad. Daar heb ik ook een reportage op de radio van gemaakt. Maar ik vraag me dan ook af, wat kan ik als niet-Jood doen om iets te doen, om te bemoedigen of om iets te laten zien van de verbondenheid. Wat zou je daarvoor, wat kan je ermee doen? Ja, je kan natuurlijk 2 dingen doen. Je kan het natuurlijk weer verwoorden in je steun vanuit geestelijk oogpunt naar het Joodse volk toe. Door het steunen van liefdadigheidsprojecten zoals wij doen. Maar ook politiek gezien kan je misschien iets doen. Laten we heel eerlijk wezen. Israël is in de frontlinie tegen het islamitische extremisme. En vooral in Europa denkt men dat het iets is wat exclusief tot Israël is toebeschreven. Men realiseert zich niet dat Israël aan de frontlinie staat namens alle landen. En als men Israël niet steunt in haar positie, hoe je hiermee omgaat, dan zal de rest van de wereld eigenlijk slachtoffer worden van haar eigen denken. Als men het toelaat dat men in Jeruzalem Joden kan vermoorden puur omdat ze Jood zijn, dan kan je dadelijk een moslim het niet verbieden om een christen te vermoorden, bijvoorbeeld in een andere stad, omdat hij ook geen moslim is. Of hem onderwerpen aan de wet van de islam. Maar het is één en dezelfde strijd. Er is geen verschil tussen een jood die in Jeruzalem woont en bijvoorbeeld een jood die, of een niet-jood die in een bepaalde wijk in Londen woont. Het is natuurlijk heel wat er nu gebeurt. Lees jij ook bijvoorbeeld de buitenlandse pers, hoe ze hierop reageren? Bijvoorbeeld de Nederlandse pers, hoe die zegt over wat hier gebeurt? Ja, als je dat leest, dan zie je toch heel duidelijk dat de pers een standpunt inneemt. Hè? Londen, BBC bijvoorbeeld, zegt ja, Israël heeft 2 Palestijnen vermoord. Nadat ze een Jood heeft vermoord. Maar de hoofdlijn is, Israël vermoord 2 Palestijnen. En dan pas komt er achteraan, ja, waarvoor? Het zou veel toepasselijk zijn, zeggen ja, nee, Palestijnen hebben 2 Joden vermoord. En als gevolg daarvan, ja, had de politie geen keus om ze te neutraliseren door middel van ze te schieten. Ja? Je ziet overal het antisemitisme toch duidelijk naar boven komen. Maar laten we dat nou niet ontmoedigen. Want is het allemaal omschreven in de profeten. En als je de profeten van de eeuwen oud al leest, dan kan je zien wat je vandaag in de profeten leest, staat morgen in de krant. Als afsluiting, want ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe lang we staan te kletsen met elkaar. Wat is jouw visie op de toekomst? Wat denk je wat er gaat gebeuren? Ook, kijk, Gog Magog, dat is een onderwerp wat momenteel ter sprake komt in allerlei theologische kringen. Met Rusland en Iran en Syrië. Als je kijkt naar de profetie uit Jesaja 17, dat Damascus vernietigd wordt. De Tempelberg, die zo'n hot issue is. Wat is jouw visie op de toekomst? Ja, je geeft het allemaal aan. Alles wat in de profeten staat, zowel het goede als het minder goede. Ja, zal uiteindelijk gebeuren. Wat ik alleen bijzonder vind, dat ik dankzij God in een tijd leef dat profetie niet alleen een toekomstverwachting zijn, maar iets is wat je dagelijks kan ervaren in ons leven, van de ochtend tot de avond. En dat ik iedere dag dat ook daadwerkelijk kan zien. Van de ene kant zie ik hoe er extremisten zijn die het Joodse volk willen vermoorden. Aan de andere kant zie ik duizenden niet-Joodse mensen die naar Israël komen om het Joodse volk te ondersteunen. En letterlijk roepen, wij zien dat God met jullie zijn. Laten we samen de wet van de eeuwige leren. Ja, dat staat ook binnen de profeten. Ik zie het voor mijn ogen voorkomen. Laten we eerlijk wezen, wie had ooit verwacht? Toen in 1942 mijn vader vanuit Westerbork naar de kampen werd vervoerd. En in het diepst van al die ellende, en hij heeft veel dood en verderf gezien, als toen iemand naar hem toe was gekomen en gezegd, Andries, wat je nu ziet zal eens verleden tijd voor jou zijn. Er komt nog een tijd dat je dit achter je hebt. Dat je een zoon zal hebben die zal wonen in een staat Israël. En die zal daar dagelijks christenen ontvangen voor Israël. Over heel de wereld zullen ze naar Israël toekomen om hun liefde aan God van Israël en het Joodse volk te betuigen. Dan had hij tegen die persoon verteld, man, je bent gek, kijk nou toch eens om je heen. De hele wereld heeft ons verlaten. We worden met miljoenen vermoord. Dit is het einde. En zie, hierheen, hier ben ik. Als jij nou, hoe lang doe je dit werk nu al voor hierheen? Vanaf 1997. 97. En je ontvangt groepen, de hele dag door. Dat gaat je ook wel goed af. Je hebt dus al aardig wat ervaring in de groepen. En mensen zullen ook wel meerdere keren komen. Kun je ook merken dat er een verandering is in het denken van de christenen uit de wereld die hier komen? Ja, ik zie steeds meer christenen die proberen de Bijbel te lezen, te bestuderen en toe te passen op hun eigen leven. Die zoeken naar een meer persoonlijke relatie met God. Wat toch haak staat op het denken vanuit de katholieke kerk, vooral in Rome. Die juist zegt, ja, je kan geen persoonlijke band aangaan met God via Jezus of niet. Maar dat moet allemaal via de kerk gebeuren. Ik kom heel veel mensen hier tegen die zeggen, nee, leer ons de wet. Want dat is hetgeen wat ons het dichtst is bij zoals wij de verlosser zien. En ik zie dat er een ontkoppeling is, vooral vanuit het orthodoxe Rooms denken. Merk je ook bij de protestantse christenen een verschil? Ja, ook daar zie ik nog steeds meer mensen die zich vrij worstelen vanuit die vervangingstheologie. Die zeggen, ja, toch klopt er iets niet. Wij kunnen Gods volk niet echt vervangen. We zijn hier niet om het Joodse volk te vervangen en als te niet verklaren. Want wij zien duidelijk naar alles wat om ons heen gebeurt, dat de profetieën lezen en dat de zegeningen en de vloeken aan het Joodse volk zijn toebeschreven, maar dat je niet kan splitsen dat alle vervloekingen uiteindelijk aan het Joodse volk zijn toegeschreven en de zegeningen aan de kerk. En dat alle prachtige dingen uiteindelijk een geestelijke aangelegenheid is. We zien dat het nu een wereldse aangelegenheid is. Men ziet dat er iets niet klopt in de vervangingstheologie. Als je nou terugkijkt op alle gesprekken die je hebt, en misschien zeg je nou, dat weet ik niet zo snel, maar is daar één vraag die bij je opkomt, die ooit aan je gesteld is, die je toch eventjes met een mond vol tanden heeft gezet? Heb je zo'n vraag ooit gehad? Nee, helemaal niet. Tegendeel, door de vragen die ik krijg, ontdek ik iedere dag meer hoeveel bijbelgetrouwe Joden en christenen gemeen hebben en hoe weinig ons scheidt. Nou zeg jij steeds in het gesprek en ook eerder vandaag noem jij steeds bijbelgetrouw, maar ik denk als je met Joodse mensen samen bent noem je Torah-getrouw. Klopt dat? Ja, ik bedoel, de mensen die dus, laten we zeggen, op een of andere manier de kennis van de vijf boeken van Mozes en de profeten toegeënt hebben. Ja. En de christenen die dus niet alleen maar vastzitten in het Nieuwe Testament, maar ook het Nieuwe Testament kunnen koppelen aan het Oude Testament. Ja, en dus ook de positie van het Joodse volk daarin erkennen. Toch nog een vraag. Ja. Ik zeg elke keer de laatste vraag. Nou weet ik uit ervaring zelf, ik heb vaak Joodse gasten. Er zijn natuurlijk nog wat meningsverschillen over de persoon van Jezus of Yeshua. Daar heb je soms mensen die zeer uitgesproken zijn en de meest ongelukkige vragen op een Israëlavond kunnen stellen. Die ervaring heb ik tenminste, dat je met gekromde tenen zit van hoe gaat mijn gast daarop reageren? Dat ligt natuurlijk zeer gevoelig. Er zijn grote visies over. Daar heb jij natuurlijk ook van alles mee te maken. We hadden namelijk net ook even met de lunch daar al gesprek over. Hoe zie jij nu die verschillen? Hoe is dat nu precies? Ja, ik heb een beeldvorming daarbij die ik neerleg namens mezelf. Dus ik niet spreek namens het Joodse volk of enige groep, zodat niemand zich als het ware beledigd voelt dat ik dit namens hem zeg. Maar ik, als orthodoxe Jood heb ik natuurlijk Jezus nog niet geaccepteerd, of Jezus geaccepteerd als de verlosser. Want ja, verlossing is voor Jood niet een kwestie van acceptatie, maar manifestatie. Dat wil zeggen dat voor ons de verlosser de persoon zal zijn die een aantal dingen zal manifesteren, waardoor hij wordt herkend als de verlosser. Bijvoorbeeld, hij zal de Joden uit de diaspora terugbrengen naar het land van hun voorouders. Een vraagje, even een vraagje tussendoor over die diaspora. Jij gelooft dat dat gebeurt eigenlijk, de meeste Joden komen terug nadat de Messias er is? Want er zijn natuurlijk ook theologische richtingen die geloven dat eerst de Joden terug moeten komen uit de diaspora voordat de Messias komt. Ja, ik denk dat ik dan met name ook spreek over de 10 verloren stammen. Want alleen hij zal waarschijnlijk die 10 verloren stammen kunnen herkennen. Want die zullen ook vertegenwoordigd zijn in de diaspora. Dus ik zal nogmaals het terugbrengen van de diaspora, Jodendiaspora, wat in de tijd van Jezus nog niet zo actueel was. Maar vooral ook het herbouwen van de derde tempel, wat in Jezus' tijd natuurlijk niet iets was dat relevant was, want de tweede tempel ontstond nog. Een ander aspect was bijvoorbeeld dat... Mag ik ook een vraag even over die derde tempel? Laat me het even uitleggen, want ik wil toch wel eventjes de focus erop houden. Die derde tempel wordt herbouwd. Dan zullen ook de naties geen oorlog meer met elkaar voeren en zal de leeuw naast het lammetje liggen. De naties zullen als het ware optrekken naar Jeruzalem en tegen het Joodse volk zeggen: leer ons de wet van God, maar zien dat God met jullie is. Dat zijn een aantal dingen die dus voor onze conditie zijn voor het accepteren als iemand die het manifesteert als de Messias voor het Joodse volk. Nu kan ik niet zeggen dat ik daarbij dan het verhaal van Jezus als niet verklaar. Absoluut niet. Ik denk dat de hele geschiedenis van Jezus en hoe dat zich heeft ontwikkeld door de eeuwen heen ook Gods handdruk is op de mensheid. En laten we heel eerlijk wezen, waren het niet door het verhaal van Jezus, en hoe je dat ook al wil omschrijven, nog steeds zoveel generaties achter Wodan, Freya, Apollo, Hercules, Zeus enzovoort aangelopen. Dus ik denk dat als een christen tegen mij zegt, ja Benjamin, door middel van Jezus heb ik de weg teruggevonden naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik daar niet anders op kan zeggen van ja, als dat voor jou de weg is geweest als heiden terug te keren naar de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan kan ik dat alleen maar erkennen als goed. Ik kan er niks verkeerds in zien. Het is niet toepasselijk tot mij, want ik kende de God van Abraham, Isaac en Jacob al vanuit een ander verbond. Maar als dit heeft gediend als een weg voor mensen om terug te kunnen keren naar de God van Abraham, Isaac en Jacob en de afgoderij te verlaten, heb ik daar geen probleem mee. Behouden ze dan, dat je natuurlijk dat daartoe niet overgaat tot die vervangingstheologie, waarin dan zegt, maar nu ik dus, laat maar zeggen, de God van Abraham en Jacob heb geaccepteerd, de Joden ophouden te bestaan als het volk van het verbond. Nou, die geschiedenis kennen we allemaal vanaf de tijd van het ontstaan van de kerk, kruisvaders enzovoort. Maar daar zie ik juist de grote verandering in. Ik zie juist zoveel christenen zeggen, ik heb de God van Abraham, Isaac en Jacob leren kennen door middel van Jezus, maar ik herken tegelijkertijd het Joodse volk als het volk van het verbond. En ik zie toch duidelijk dat in de toekomst, al die gebeurtenissen die nog gaan gebeuren voor de komst of wederkomst, wij Joden, bijbelgetrouwe Joden, bijbelgetrouwe christenen, als één zullen staan. En dat de vijanden van de God van Abraham, Isaac en Jacob ook ons als één zullen zien. Dus ik denk dat we toch veel meer gemeen hebben als dat de meeste mensen denken. Wat is nou voor jou het grootste punt, het grootste bezwaar om of voor jou of voor een Jood om Yeshua als de Messias te zien? Ja, ik heb geen bezwaar om hem überhaupt iemand als Messias te zien. Want het is niet een kwestie van iemand te zien als Messias. Ik wil iedereen als Messias zien. De punt is, de tekst vertelt ons heel simpel wat hem doet kwalificeren om de Messias te kunnen zijn. En dat is de verlossing van het Joodse volk van heel veel dingen. En een Messiaans tijdperk waarin alle naties in vrede zullen leven. Dat de Israël eindelijk weer zal worden hersteld. En het Joodse volk weer zal worden hersteld in haar positie als een priestervolk. Ja, als al die dingen tot stand worden gebracht door een persoon, dan maakt het mij niet uit wie het is. Het maakt mij alleen maar uit hoe sneller die komt, hoe beter het is. Wat ik wel weet, en dat is mijn persoonlijke mening, is dat al die problemen die we ons nog te wachten staan, die ook omstreden staat in de Bijbel, mij vaak doet denken aan het verhaal van Noach, maar ook aan het verhaal van bijvoorbeeld Abraham. Dat God tegen Abraham zegt: Abraham, jongen, de moraliteit, de gerechtigheid in Sodom en Amora, dat is van zo'n laag niveau, ik kan deze steden niet meer hun bestaan tolereren. En dan zegt Abraham: ja, maar wacht eens even, als er nou nog goede mensen in deze steden wonen, moeten die dan ook lijden in het lot vanwege de slechte mensen? Dan zegt hij even nee. En dan zegt Abraham: als ik dan 100 goede mensen vind, dan zegt hij, nou, laat ik alles bestaan. En dan gaan ze onderhandelen en het komt eindelijk uit op 10. En dan zegt jongen, al vind je 10 goede mensen, die leven volgens moraliteit en gerechtigheid zoals ik het van de mensheid verlang, ja, dan zal ik het lot van deze steden te hard nemen en het niet vernietigen. En ik denk dat dat misschien de rol is die wij bijbelgetrouwe Joden en Christenen juist gemeen hebben in deze tijd. Door middel van onze manifestatie in ons dagelijks leven, als persoon, maar ook als natie, als volk, in het handelen volgens de wetten van moraliteit en gerechtigheid naar onze medemens toe, ook toepassen op onszelf, zoals we dat kennen vanuit de Bijbel, dat dat ons bindt. Dat dat juist datgene is wat ons sterk maakt, maar wat ons ook misschien de mogelijkheid geeft om het leed in deze wereld te beperken. Want ik denk dat juist de goede daden van een Jood en een niet-Jood evenredig kunnen zijn in de ogen van de eeuwige. En als we het samen doen, het nog veel sterker staat. En die wetten van moraliteit en gerechtigheid kennen we allemaal vanuit de Bijbel. Of het nou de 10 geboden is, of het nou de 7 Noachische wetten zijn, het maakt niet uit. Er ligt een basis die wij Joden en Christenen allebei kennen als het gaat om moraliteit, gerechtigheid, zoals God dat van de mensheid verlangt. En als we dat in ons dagelijk leven kunnen toepassen op elkaar en naar onszelf, kunnen we misschien een stukje bijdrage geven aan het tikkun olam, een betere wereld. In verband met de tijd nog 2 wat kortere vragen aan je. Eerst is, merk je een verandering bij een groot gedeelte van het volk hier in Israël, ook bij de orthodoxe Joden, naar de christenen toe? Wat voorheen meer afstand was, dat men daar meer open voor is? Ja, ik denk dat kijk, een hoop orthodoxe Joden staan natuurlijk niet iedere dag in contact met christenen en kennen daardoor alleen maar christelijke mensen vanuit de geschiedenis. Een geschiedenis die vanuit de periode vanaf de kerk in haar ontstaan en de vervangingstheologie met alle kruisvaders, inquisities, pogroms enzovoort natuurlijk ons hele bittere herinneringen geeft aan deze relatie. En ik denk dat een hoop christenen het nieuwe denken en de nieuwe christenen van vandaag de dag niet echt hebben ontmoet. Maar daar geven wij ook een faciliteit aan. We proberen dat ook een beetje te stimuleren. En daarnaast zie ik juist dat die band voor christenen om het Joodse volk te leren kennen. En het Joods zijn en het Joods denken te leren van binnenuit. Dat het heel erg stimulerend werkt, juist voor met name voor christenen. Ja, dat is een uitdaging. Lijkt me een leuke uitdaging om eens wat meer dat te gaan doen. Ook met dat faciliteren. Dan nog 1 privévraag. Dat vond ik wel heel interessant net. Ik was even te snel met de vraag stellen. Over die derde tempel, want dat houdt mij heel erg bezig. Er zijn natuurlijk vele visies op. Velen geloven ook helemaal niet, zeker in de christelijke wereld, dat er een derde tempel moet komen. Ik ben ervan overtuigd van wel. Jij zei namelijk net dat je gelooft dat de Messias zelf die tempel zal bouwen. En dan denk ik even, dan probeer ik een beeld voor mij te schetsen en dan zie ik hem daar staan op de Olijfberg. Dan moet daar een tempel gebouwd worden en slaapt hij dan tijdelijk in een hotel. Ja, ik ben wat raar, want er zijn... Ja, maar je legt me een moord in de wond ik niet heb gezegd. Hij zal ervoor zorgen dat de derde tempel weer zal worden hersteld. Met andere woorden, er is een komst van een derde tempel. Hoe die komt, of die nou direct uit de hemel komt, of wat die steen voor steen wordt gebouwd, wat dan ook, ja, dat is niet zo belangrijk. Waar het mij om gaat, voor mij om iemand te kunnen herkennen als de Messias, is de persoon die ervoor zorgt dat de derde tempel, als het ware, wordt neergezet. Dat houdt in dat alvorens je een derde tempel neerzet, de tweede tempel dus moet worden vernietigd. In de tijd van Jezus was dat nog niet relevant. En dat is een van de redenen waarvoor het Joodse volk Jezus niet heeft kunnen zien als een verlosser. Ja, want in zijn tijd was het bouwen of het herbouwen van een derde tempel, ja, niet relevant. Het was niet actueel. En daardoor kon hij die taak nog niet manifesteren. Waardoor het zien van Jezus voor het Joodse volk in die periode dus ook niet relevant was. Hoe de Messias uiteindelijk die derde tempel neerzet, ja, daar zijn vele meningen over. Maar, ja, dat ben maar, ik met je. Maar dat is voor mij irrelevant. Tot de taak. Het gaat om de taak die hij moet manifesteren. Niet hoe dat die taak tot volbrenging brengt. Dat is interessant. En ik ben het met je eens. Op die manier, want we weten het gewoon niet hoe het gaat. Dus dankjewel. Graag gedaan. Ik ga afsluiten dit interview. En ik ga toch nog even kort als laatste dan vragen aan je. Wat kunnen wij doen om het werk wat hier in Jeruzalem gebeurt echt in het hart? Want we zitten hier een paar meter van de Jaffa-straat vandaan en bij Ben Yehuda. Het is voor mij voor het eerst dat ik hier ben. Ik wist helemaal niet dat het zo centraal lag. Ik wist dat het hier vlakbij was. Wat kunnen wij doen buiten de financiële hulp? Zijn er nog meer dingen? Want financiële hulp hebben we nodig en daar gaan we een actie over plannen samen met je. Ja, ik denk ook vrijwilligerswerk belangrijk is. Vrijwilligerswerk, dat verlicht natuurlijk de kostenfactor. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om de band tussen Joden en christenen te versterken. Maar vooral ook om christenen de mogelijkheid te geven om Israël beter te begrijpen van binnenuit. En met die kennis zij zichzelf veel meer staande kunnen houden in Nederland, waardoor ze veel sterker in hun schoenen staan als het gaat om het verdedigen van Israël, of het nou politiek is, of via de media is, of via de Bijbel, dat ze een stukje Israël hebben dat verder gaat als alleen maar via de media of de kansel. Wie kan hier komen als vrijwilliger? Is dat iedereen of heb je wel een bepaalde gezondheid nodig of een bepaalde kennis van taal als je alleen maar Nederlands spreekt, geen Engels bijvoorbeeld? Iedereen is hier welkom. Je moet natuurlijk wel in een normale, gezonde situatie kunnen functioneren. Dus iemand met zware hartproblemen of zwaar astma moet natuurlijk niet komen. Ja? Maar iedereen die normaal keukenwerk kan doen, is hier welkom. Voor hoeveel uur per dag? Nou ja, meestal is het tussen 9 en 2. En we zitten er ook aan te denken om nog speciale programma's van educatie en excursies te doen daarna. Omdat er een heleboel mensen zijn die zeggen, ja, ben je door het werk in de keuken en het zien van die mensen, willen we nou dit doen en we willen dat ondernemen. We hebben hier vragen over. Het blijkt dat het werk in de keuken als het ware als een soort van springplank functioneert. Naar nog veel meer opdoen van kennis en vragen. Oké, dankjewel. Heb jij nog iets toe te voegen hieraan? Helemaal niets. Helemaal niks. Jij hebt altijd het laatste woord. Dankjewel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.